النساء مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو څلور شپږو یا مبارکې آیې لري. تاسو تلاوت او پښتو ترجمه له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. اي خلقو لخبله ربنا ويريغي چه هغه تاسي ليو تن سخه پیدا کړی او له هغه تن سخه زه هغه جوړه منستر اوړه او لدی دوارو نه په نړۍ کې ډیر ناری ناو خځه خواره کړل له هغه خدای نه ويريغي چې د هغه په وسیله تاسی یو بل نه خپل حقوق واړی او د خپلوي او پیوندونو لغوڅولو نه ډډ وکړي. باورو لري چې الله پر تاسو څارون کوي. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. د یتیمانو مالونو هغو ته بیرته وسپاري. ښه مال په بد مال مه بدلوئ او د هغو مالونو له خپلو مالونو سره په ګډولو مه خورئ. دا ډېره لویه ګناه ده. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. تاسی بیریگی چې له یتیمانو سره به عدالت ونه شئ کړای نو کومې ښځې چې ستاسې خوښېږي له هغو څخه له دو درېو یا څلورو سره نکاح وکړئ. خو که له تاسې سره دا اندېښنه وي چې له هغو سره به عدالت ونه شئ کړای نو یوه ښځه وکړئ یا له هغو وینځو نه ازدواجي کار واخلئ چې تاسې ته په لاس درغلي دي. په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شي. او د ښځو مهر په ښه زړه یعنی فرض ګڼلی ورکړئ. البته که هغوی په خپله خوښه تاسې ته بخشش کړي نو تاسې هغه په خوند سره خوړلی شي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ کوم چې ستاسو په ولایت کې دي او الله هغه ستاسو د ژوند د سمبالښت وسیله ګرځولی او له دغو مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړئ او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي. بیا که تاسې په هغو کې اهلیت ولیدئ نو د هغو شتمني هغو ته وسپارئ. داسې هیڅ کله مکه وی چې د انصاف له حد نه تیرای وکړي او دې ویر نه د غوښته مې په بیره بیره وخري چې که وی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي د یتیم کوم سرپرست چې بډای وی هغه د پرهیزګاری نه کار واخلي او کوم چې بیوزلی وی هغه د په معروفه توګه وخري بیا چې کله د حقوق شتمنی حقوق ته سپاري نو خلک پر شاهدانو نیسي او د حساب اخیستلو لپاره الله کافی ده للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا د نارینه ولو لپاره په هر مترو ککه برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پیښی وي او د ښځو لپاره هم په هغه مترو ککه برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پیښی وي که لږ وي او که ډیره او دا برخه ده الله له لوري ټاکل شوې ده وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بې وزلي راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړي او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول په کار دي چې که هغوی په خپله له ځانه وروسته بې وزلي اولادونه پرېږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپلو اولادونو لپاره څنګه ځورېدلي وو نو باید چې هغوی له خدایه وویرېږي او رښتیا وینا وکړي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا کوم خلق چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې هغوی خپلې ګیډې له اوره ډکوي او هغوی به اروم مرو د دوزخ او جن اور تورنوزي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبائكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ستاسو د اولادونو په باب الله تاسو ته لارښوونه کوي چې د نارینه برخه د دوه ښځو په اندازه ده که د مړي وارثان له دونه زیاتې لوڼې وي نو هغو ته دې د ترکې له دریو نه دوه برخې ورکړی شي او که صرف یوه لور وارثه وي نو نیمایي ترکه دې هغې ده که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یو ته دې شپږمه برخه ورکړی شي او که اولاد نوی او وارثان هم دا مور او پلار وی نو مور ته دی دریمه برخه ورکړی شي او که د مړي ورونه او خوینده هم وی نو مور به د شپږمې برخه حقدار وي دا ټول برخه به هغه وخت بیلیږي چې که مړي وصیت کړی وی هغه پوره کړی شي او که پور ور باندې وی چې هغه ادا کړی شي تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو د مور پلار او ستاسو له اولادونه کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډیر نږدې ده دا برخې الله ټاکلی دي او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر او په ټولو مصلحتونو پوهیدونکی دی صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.